أما بعد، باب استحباب الدعاء في السفر. Yolculukta dua etmenin müstehap oluşu, sünnet oluşu. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selâsu da'avâtin müstecâbât. Üç davet vardır. Bunlar müstecaptır. Yani icabet olunur. İcabet olunur. Tabi duaya icabet nasıl olur? İbn-i Kayyim rahimahullah'ın zikrettiği gibi. Yani illa istediğiniz şey o anda size verilmeyebilir. Bir şey istiyorsun Allah-u Teala'dan. O istediğini sana Allah-u Teala hemen o anda vermeyebilir. Ne yapabilir? Bunu sizin için ahirette saklamış olabilir. Yani icabet ahirette olunabilir. Yahut dünyada buna benzer bir belayı senden kaldırabilir. İstediğin şeyi git vermiyor sana ama senin başına gelecek olan bir musibeti senden kaldırıyor olabilir. Yahut da istediğiniz şeyi size verebilir. Yani bu üç surette duaya icabet olunuyor. Hani şey yapmak lazım. Bunu böyle insanın hayatında görmesi lazım. Ya ben dua ediyorum, niye olmuyor değil. Tabii bunun duanın kabul olmamasının sebepleri de var. Bunlardan dolayı da dua kabul olmayabilir. Değil mi? Hayır olmayabilir hocam. Haram yemek, değil mi? Haram yani içmek, haram giymek. Bunlar duanın kabul olmamasının sebepleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adam görüyor. Yolculuktan gelmiş. Eş'ase ve akbar. Saçları dağılmış. Ve akbar toz toprak içinde. Eskiden biliyorsunuz çölde yolculuk yapan adam yolculuktan döndüğü zaman onun yolculuktan geldiği nereden anlaşılıyor? Saç baş dağınık. Bir de her taraf gözleri, kirpikleri, kaşları, sakalları toz. Kum, toprak. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu adam yolculuktan gelmiş açmış ellerini dua ediyor. Ya Rab, Ya Rab diye de böyle istiyor. Ama diyor onun duası nasıl kabul olsun ki? Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Me'keluhu haram ve meşrabuhu haram. Onun yediği haram, içtiği haram. Yani yediği haram, içtiği haram. Şimdi az sonra gelecek olan hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duanın icabet olacağı yerleri zikrediyor. Diyor ki bunlardan bir tanesi de da'vetul musafir. Yolculuğa çıkan adamın duası müstecaptır. Ama bu hadiste diyor ki adam Ya Rab, Ya Rab diyor. Ama onun duası nasıl kabul olsun ki? İçtiği haram, yediği haram. Demek ki, yani evet mutlak olarak, genel olarak dua, yolcunun duası nedir? Kabuldür, makbuldür. Ama yediği haram değilse, içtiği haram değilse. Buna dikkat etmek gerekiyor. İnsanın nereden yediğine, nereden içtiğine bakması lazım. Nereden kazandığına bakması lazım. Çok hassas olması lazım. Tabii haram yememek için, haram içmemek için adam ticaretle uğraşıyorsa ticaret hukukunu bilecek. Değil mi? Yani Ömer İbni Hattab'dan rivayet olunduğu üzere Tirmizi'de zikredildi bir rivayet. Ömer İbni Hattab diyor ki Medine'deki çarşıya bu işin diyor alışveriş hukukunu bilmeyen, öğrenmeyen inip satış yapmasın diyor. Yani niye böyle diyor? Çünkü sen bilmezsen bey alışveriş hukukunu faize düşersin, haberinde olmaz. Haram yersin. Yani bir sürü hataya, yanlışa düşebilirsin. Evet. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selâsu da'vâtin müstecâbât. Üç davet, üç dua vardır. Bunların üçü de müstecaptır. Lâ şekke fîhinne. Hiçbir şek yoktur, şüphe yoktur yani. Bunlar müstecap. Ama dedik yani bu genel bir hüküm. Ola ki bazı engeller, maniler duanın kabul olmasına mani olabilir. Da'vetul mazlum. Da'vetul mazlum. Mazlumun duası. Yani mazlumun duası Allah ile kendisi arasında ne yoktur diyor. Mazlumun duası arasında hicap yoktur. Hadis sahih Buhari'de geçiyor. Müslim'de geçiyor. Ve da'vetul musafir. Yolcunun duası. O sebeple yolculuğa çıkan insanların bilmesi lazım ki onlar o yolculukta duaları dua ettikleri zaman kabul olur. Hele bunun yanına başka duanın kabul olduğu sebepler birleşirse, mesela düşünün, adamın yolculuğa çıkmış ve adamın evladı, çoluk çocuğu var. Ne oldu? Bu adamın hakkında iki tane duasının kabul olma sebebi gerçekleşti. Hele o adam bir de oruçluysa, Ramazan'a denk geldi, meşakkat de yok, oruç tuttu. Oruçlunun iftar halindeki duası. Değil mi? Demek ki yani bu şeyler Çoğalabilir. İnsanın ne yapması lazım? Sürekli böyle duayı yakalaması, duanın böyle müstecap olduğu vakti yakalaması lazım. Mesela adam yolculuğa çıktı, oruçlu, çoluk çocuğu da var, çocuğuna dua edecek. Bir de cuma gününün son saatine denk geldi. Düşünebiliyor musunuz? Dört tane duanın kabul olmasına fırsat. Ne yapmak lazım böyle? Arabayı kenara çekip girip bir camiye hemen. İki rekat namaz kılıp namazın içinde Allah-u Teala'ya bol bol dua etmek lazım. Yani dua çok önemli arkadaşlar. Ve da'vetul validi ala veledihi. Babanın çocuğuna duası. Bu da nedir? Müstecab. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.